الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى. والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى مدينة ما بعد. دنتال ميدن دنتال فالو فوبي ونن كالي كوبال جل أفو مقال هاكو دمقال سيرم بسان لأجي المقب إحال الليب غن تود rewbe e worbe mawbe sukabe e dendangal juldo gondo e dunde baba adam he pop on biyama assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh en nyagim Allah subhanahu wa ta'ala ndi yurmoto yafo dendangal may mene may be julbe may be der l'islam ne jia hen wotindi bi sankade do be bendrabe to bay wonde pop yo Allah yurme be yafo be nanna be aljanna yalla wotu be may malabe yalla wato fotorde mabbe wato yasma finir wascagal mabbe finir julbe yalla wal barka wascako yalla rokkuno munira fabene julbe caggal mabbe ko juti kalda e bakkat yalla lomto lomtina wasono be kadi kambe ne dent e koreji burdi be ci gay adundi en ngara do tan hande e namde garde do yenne ma taw hande ko aljuma mojjo malado nogase nayi liwru haran ni aljuma battindiɗo e mayru ndu woni lewru tataɓiru lebbi hormanteji koye lewru himmude lebbi hormanteji e ɗo ha mawnum yawa ndun wattoye ɗin nayi ina hawri ujunere temedde nayi capannayi e joyi fergo nelaɗo men sallah alah sallam to banggal jibineede isa e ko ɓuri hewde wiya ina hawri sappo e goo lewru jeeta ɓuri woni ut ujunnaaji ɗiɗi e nogas eji mana ɗum noon to banngal naamde tan e naamdal meɗen gidanal e naamde tongunɗen ɗo ɗo ko faate waɗde grève de la faim. Grève de la faim woni salaade ñaamde walla hofde junngo ñaamdu. Grève no waɗi grève golle, ene waɗi grève hofgo junngo golle, hofgo junngo kadi ko faati e ñaamdu jom salaade ñaamde. Kono o toɗɗima heen to banngal prison. Salaade ñaamde ɗum l'islam daganaani ɗum, en kaali hay to banngal salaade gollaade lasi mum ko harmude, sabu ko biyaaɗo yaareen ɓanndu ndu faamataa ɗum tan komo salla hadde goɗɗo. Nelaaɗo men sallallahu alayhi wa sallam o haalni men o wi debbo naari jeynge sabu ullundu, o humi ullundu, o yarnaanindu, o ñamminaanindu handu maayi heege, onaati jeynge. O wi men ko contraire, debbo goɗɗo pijoowo ni, o wi ko bagaya min bagaya bani israil, tawi yarni rawaandu maayndu ɗom ka Allah yaafimo baktuuji makko. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam haaldata ko joom haqqillaaji en, so tawii hadde ullundu ñaamdu e yardu naanna neɗɗo jeynge, ɗum ko ullundu de no wayi famɗude nafoore ni, saka noon neɗɗo mbo Allah wi wala gar karamna bani adama. Hadde fittaandu ndu, warde fittaandu ndu, lorlude fittaandu ndu, ɗum no harmi tan so yiɗi yon wondu maandu e yon wondu goɗɗo ndu. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam o salinooma juulde maayɗo no warti, ɗon ko fittaandu mum wari. Wata cikken maataw fittaandu ndu maataw ko anndi ka desndaaɗo fittaandu ndu mbaɗa neɗɗo jogii haqqe yeyde hoore mum walla yeyde tergal mum. Laa l'islam daganaanima ɗum, leftude nde l'islam daganaanima ɗum, hay waɗde mbatten ɗo haqqille. To banngal juulɓe ne jogii ko ɓuri grève de la faim woni koork hoor. Kono hay hoorde nde sahaabaaɓe nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam koorka de mbiimi sahaabaaɓe nelaaɗo sallam kooriri sabi Allah, kono mbiino jokka nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kañum jokki woni jokkude wiyetee wisaal ko hoorde balɗiɗe tawa e ñaamaani. Pratiquement grève de la faim salaade ñaamde. Kono noon salaade ñaamde taw paandiɗɗaa heen ko dewal Allah yo wel Allah. O wi sahaabaaɓe woto mbaɗe, ɓe mbi an aɗa waɗa, o wi miin Allah no ñamminimi, on Allah ñamminaani gooto mum, wadde mbaɗii ko mbaawɗen. Ɗo firti ko ibne bedi potani firi mbadde sake ramas do ko gede de nela sallallahu alaihi wasallam heri wadde wi soal nela sallallahu alaihi wasallam kadda sahabaabe kado korka metem bo jabana neddo goddo ala lisan dagna dum aha sondo ni ko korka ni korka farilla ka bo mbada non meta allah rewrate tan ko korka la ko jilorda ko ko ala ko bawda yidade o do don ko wonane jungo allah non wadde ma inda allah la yunalu bi ma'siyatihi ko wona jungo allah yilortaake gopol allah nela sallallahu alaihi wasallam wi o wi jibril wahyima bo ala fitandu mayoru ndu lajalum gasani ndu arsuko mum huubani woto lelde arsuko goto e mon addan dum yilorade bon allah dagnani ay inna ruha alquds aw afi ruhi anna nafsan lam tamut hatta tastakmila rizqaha wa tastawi'a ajalaha fattaqu allah wa ajmilu fi at-talab la yahmilanna ahadukum istibta rizqi an yadhubahu fi hilli o ko goto men lelde arsuko mum woto addan dum yilorade gono harmiri ada cini ko yen ngardin yen joddun yilorida hajuma hada kay andi ko allah woni razza kanyum woni rizqi no woto yilo arsuko kay mo ngarduda woni ko jungu allah woto yiloro dum wadde ko welani allah allah wi'an yale tutarma dum ko allah wadde saydu degene waxe hakil inshallah suudi koy kasso gonda suudi bango do gonda merta wadde so bangal de do to person en mojji imbe pama dum greve en manifestation en de do gede fuf dum paamen ko buri hewde hen jetta ko e heferde dum adina la sallallahu alaihi wasallam kon non e wasa hande buri je dum ko dum ko jayinirde tan ko hollirde ko e façon aji ko wete mana droit d'expression ko en anwat mana ta'bir hurriyat ta'bir ko hollirde mette mudum tan greve de la faim ko watte ko sitting aji meeting aji marsuji manifestation aji dum do fof ko hollirde jayinirde wonde won ko wenni dum e ngulaamu hollammi noo ngulaamu allah ma itinugo joni joni no foti la no foti wadaade kaso allah addi laambe wobbe be ngona soknoobe be jaltini be soknoobe be tawi to nder kaso walla ni mbattindi be nder kaso wadde ganden de gede mbaasen juumde greve de la faim wana huri de gina to moƴane ban salawada kay ko l'islam ni l'islam halimin neddo maana wi ko sagata naate dewgal sada waawi dum budi wonde faddungu modde sa waawa yo hew ko korda kono yen korka daña abdullah ibn umar ibn al-as radiyallahu anhuma hadith garo bukhari muslim o wi mbon hora kaddi gurta o wi dum la awaawa dum o wi ko la saama man saama al-abad dum do ni kalte ko nyalawma tan ay neddo mo nyaamata nyalawma tan o wi o do horani sadiyay korko mo jabe sak ko so wodi so heewi hor korka annabi daawuda hora nyalawma tan nyalawma woni hitaande fof ko rahen lebbi jeego kon haydu ma reggondirta ko ra nyalawma sadiyay nyalawma kon reggondirde ne hadith garbe sahih ne la sallallahu alaihi wasallam bandu mana joge ma hadde joome kayna joge ma hadde bandu mana joge ma hadde kureji mana joge ma hadde arobe mana joge ma hadde rukujum hadde fof hadde mudum ke mbatten hakkille sikkel masaw neddo deedo gede no yidi wadira no metti wadira do yenne ko goto sahabaabe wiete ko Abu Darda on ngurdam ko korka tan wadan on wadda e goto sahabaabe wiete ko Salman al-Farisi radiyallahu anhu on ariten yide baaji on wayno dannoraado ni wajaaka nyaato lo ko wadma ni ni woy musidda ma wala haaje nyaato ne on arite ko kordo addani bo nyaamdu o yimbo nyaam min ko be kordo o wi Allah sa sa nyaama ni mi nyaamata Allah wadi to nyanten be nyambi beleli ha jamma wuddo on wiina julo wi ala lelo ha boye ha jamma fitino wiina o wi lelo ha boye ha de tiere be jamma moni heddi tata bal jamma be juuli be gayni on wi bo non halni bo do hadis jomna joge ma haddi rewede de bandu ma joge ma haddi fofter e nyambi yar galle ma joge ma haddi jusur ma juli haddi yindirede konandi he lelde gede ba non arobe man joge ma haddi wututu jema hadde fo hadde on be pini be ndawitu ne la sallallahu alaihi wasallam ne la sallallahu alaihi wasallam tan ko sadaqa salman reftani hen wi mo tan ko salman wi ma ko dum woni gonga wadde de gere batten hakille ko mbawda yilade o do aduna pop en bi awde Allah danya citi yilorono Allah wiri megge filli ala l'islam al ghayat la tubarru al wasila wana hadara jugi objectif noble tan noy kewirda fo yawa la yata kay hadabe di sakade yum yey sangar yum yey dorog bu yawde khalid melbe sakoyim la yum yo fidi dañu khalid dañu sakila yo wujju melan sakola samiyen dum do fo nek non wadde ko njogida hakke ko njilo dalam ko yilorteni technology hande no wayni wiidar tapan hore ma extrait at tapan hore ma nationality tapan hore ma carte d'identité tapan hore ma dum do passeport on wabi wadde dum metena wale la wadde no billahi min wadde de do gede ko yemira ko ina jogi lawol no yilorte to bangal sheria to bangal aduna do fofno saydi diplome en jogi do rote ke ba diplome awdan tawara ma diplome wana e wadde do gede ne ko non banda min wonen funtu hore muhim tan wadde non de so joomu mayi hen buri ballade ko barki inshallah wana chehudina no wadde wadde limte de chehudina kam ko lefter makam ko kam dilin sabab sabu enen gandi en bi sa njomu musi wato jewde janda do jewde pegi dado holko wari mo tay wari boko hege don koko parti kanko sali nyambe yardi wadde gere batten hakil ndem tan bandu wadira ko yo nyam yo yar non jumradi wo kulu wa shrabu wala tusrifu nyame jare wato burtini ala salade nyambe sere dagna kam tan ko rabbi diko hade tan korka ga korka ka ni rewri dum Allah de a wiya ka ya wadir non bal dida degondirde in harmi kadi ne rasul sallallahu alaihi wasallam wi buri mujjude yimbe fof ko jaawnodo soodo humtaade so nange muti humto leelo wa hejjaade ay dum fof ko sekere wi kejjaare ko sunna tasaharu fa inna fi sahuri barakan wa ibarka dum fof ko wotoma wayrude nyaande ha burta Allah na rewre ha hi egede an kay dañi kay sokede ewi annabi yusuf alayhi salatu wassalam holna wadi Allah holi men chokan on won ton kon wada da'awa aha la yatikuma ta'amun turzaqani illa nabatukum bi ta'wili be nyaama no tonde ko kawta grade la fe haydar wadaay kanko ko dubi wadde seeda ko wiide mi yaltata so wana takuno be be kala gonga aha garno wi yo wi ari nelal yu aro yalta o wi ko ma bal nisallati qatana idin yo kay dinu ko andu kay soknaabe be ko takuno be be ha gor fo haali dum woni seeda ma so heddi ko hokam isal jabaynu sa inshallah ko rabbi diko wana hunde daginde so joom mayi hen buri ballade ko bartido ni yaw non so anni am ko dum wonno kono anni mo jinta gollal bolal inshallah alay sago l'islam no dottiri yo anni yo arnde kono gollal gal kadi yo mojju e wallahu a'lam e nandal meden dewgal hen o wi ko neddo jiddo sujud ha julde wonde tay dum don o wi non qabla ibada ala wete ko jiddi qabla ibada ko batta ko wete qabla wala ba'da ey woni qabla ko adini chalminta sa andika yanka da wala ni mu qabla hada mbida ko ay jiti ha julde wonde ay da faama do sa biyani sa hada wada dum a wesa qabla wala ba'da an kay mbiyata ko dum guppumi wala ko dum beydumi sujud qabla addi dum ko ustude sunna sujud ba'da addi dum ko beydude ni hunde e njulu onade maliki an ko be taw wonani hono njulungu so woni hono njulungu kambe tay ka jidi dum biya njulu ma boni amdaade le kam haala ma ala hen haala ka amdaade ne so gidel gotel be danan amdi njulu ma boni tan on ti ni afuda fini awta jonon tawi jeddi da tay ka beydu nodo fonda sujudi baada dum ala ko bonnata wasajada al ba'di wala min ba'di am tayra wonde salligi san sujudon tawi non wonko ustunda a joda e jonde ma dimmere walla asud jangin subaka walla do fenyinteno walla fenyinde fenyinteno walla jangano simore dum woni ko sunnaaji di walla wi'ani sallallahu alaihi wasallam walla wi'ani allahu akbar de do gede ko dum fonno sujjenede qabla jejjida sujjude de ha njulu ngongu ari maliki on ko be kambe ko lolle lawol maati be jiyari tawi ko fodde sunnaaji fete njulu mana bona nyaawata ko nyaawor farilla sunnaaji tete ndi tan wonani boni fo timmi farilla so tawi timmani ko en simore nde wodi ko sunnaaji tete sabu simore nde tan bolde ko sunna tawi ko fenyinde ko sunna e darna dum sunna e woni sunnaaji tete tawi ko hono dum do wona mabbe jaari gudi Allah khatari njuluma bu ne kon buri selu bon ta njuluma inshallah wartu dum baada salam tan inshallah ne woni ko buri selu sabo woni la salatu mi ko li ñom na ya fa ko jenti di hade ko woppi dum do hade wana jukku do woppi dum inshallah bon ta njuluma sa kono ko ko wiyano woni yaaru dum woni yaaru njuluma kono bona tewani woni yaaru be njuluma ko bon ta hade ko sunna yo wartu dum baada salam tan inshallah e wallahu aalam e nandal gongal o hali kadi gam lay baada so bangal nafil ala wete ko jejji yejji sande farilla e yejji sande sunna fo nandi so wana hedde gede jeego do yejji de nafil yejji de sunna wana goto ko ne yejji de simoar en kali dum ko sunna mawdo so bangal farilla so bangal sunna non ko yida tan feñinde wala suudde de dum ala ko jotindire mudum haydar inshallah beydude darnde sa beydi darnde so bangal farilla so jelba da salam tay ko sunna non a addatan a beydan darnde wonne batta hen tollita wastir dutan ak bonna inshallah sa jodane jonde ma dimmere farilla ada sujja baada salam men da qabla salam kay jom ne la salam waddu sunna ko nafila hadara sujjan ta dum inshallah hay sa jola ki darnde ma dimmere bada darnde nay fo jola ki don a sujjan ta dum e ko nande de gede bade ngari tan ko amma ko heddi ko kanyum nandi sahibi ndaki njulu masallaaji so bangal farilla so bangal sunna fuf inshallah wana njulla kadi ko darre tata kadi kilminda ayi hay silmini do asujjat baada salami solo wonno farilla solo wonno sunna do so ndok suba ko badda tati nafila kadi badda tati do kanji fuf puti ko baada salami su janta dum sabu ka be yidudo ko ala hen wala njudda ko e darnde woter tan dañ an njudda so farilla wonno so sunna wonno do kadi sa silmini asujjat baada salami holko wiyete baada mbiɗen baada ko caggal nde calminɗa gabla ko ɓadiɗi calminta e wallahu alam e namdal meɗen gongal ɓoy ko neɗɗo jejjiɗɗo wiide amin amin wona e fati e jeeya eyo amin ko hunde yiɗande ɗum so a wiyani ɗum bonnata juuluma inchallah wadde mbatten haqqille tan fati e haali ko wala dollin ko ɗo haali fodde de ko fodde kala fof pidili jeegom wala pidili jeetati wala pidili nayi so fangi hedi pidili wala tatin wete fodde harakatan no yimɓe esbinirta ɗum wadde ko raɓɓi tan to bangal jijjiɗɗo amin on sujjanta ɗum hay hunde e wallahu alam to bangal namdal meɗen gongal mataw ko ɗum woni toɓɓere arde hannde nde holko serndi tikkere haqqille etikere bernde dina l'islam kala kada wada yo yaade hakille ko don l'islam wi l'islam yewni ko hakille kala ko wada wondani hakille l'islam dirraki dum kala ne don wondani hakille l'islam fawani dum ko koma o yehi wala ko barate anesthesi wonti ko maw danni ne do dani do o sere hakille do waktu tawno dum don fu o fawaka o yobata dum so benni tay o dani mo fodde 24 heures wala fodde yeru didi njuru kanko o dannina ko adina tisbar yonata wala ko waktu tisbar o finoyi ko tawnaange muti o yewata tisbar takusan sabu wondani haqqille Allah fawani mudum wadde batel do haqqille kono tikkere e weltare e yidde e ande e ko nandi hen e mawni kinare en hawtare en shirku en yengo en de gele ko buri hewde hen ko gede bernde kono woni bone ko yaltinde nde non tikkere nde sheria yiɗi nde suuɗɗum yaltini ɗum kono sheria nde ala suudde nde sabu nela sallam wi neɗɗo so yiiɗi so yii ko boni hadis garu Bukhari Muslim kala jiiɗo e moon hunde bonde fankarde nde l'islam haaɗi o yo ittir jungo sono waawi sono jogi hen haqqe kadi mbiɗen yettuɗo haqqe saɗa waawi aɗa jogi hen haqqe onko mbawɗa ala hen haqqe e geɗal gongal sa wawa ittir ɗemgal woni kalana jomum walla gaddana jumbo en haala walla kaalana poɗɗo haalde kalmaɗa jumu ko nanji hen o wi sa wawa ɗum ittir ɓernde ɓernde ɗo kol ɗum añ gollal ngal kam firti mbo a ñaani pankarol mbo a ñaani bone nela salawi ko o wonda ala heddorak l'islam e hunde l'islam enen addimen ɗo ko l'islam darnude o l'islam e koye men e darnude ɗum eko taari men pop kala ɗo mbawɗa yettinde noon jumira son sa laawi enen pop ken nelaaɓe ken wiyaɓe en jutti wa ade hada ka biya ya yutin yutinir jungo ma yutinir demgal ma jungo ma na ni jewdi na ni gede god aha galle ma kay an ji an su an fiwdi galleji ma an mahi yarobe sangara fijobe no goni hen e dum kay halde ne ko wajade be ko dum yitani be heptu galle ma santes aha galle ma kay gasi bibbe ma kay be chorda cekke moji eywa wadde do ene mujji neddo faama de do ged to bangal wa maana haddille o alaysa ko wonde kono do ko gallal bernde ado hucciye makko ko laamu ko chef ma ina wada ko boni asusa hay halde sa hali gana wata alaha ni kono andum kay ande de kay bernde mande dum wadde ande ko l'islam yemiri ko l'islam yemiri ko yo wondu maana bernde e haqqille o yo yaadu haqqille kala ko wondani haqqille l'islam jabata dum wonni la sallallahu alaihi wasallam wi so golle ma moddi joodi ma golle ma bonde ciofi ma ka juul ay dum wonde juul juul no firti woni jom haqqille ko weli yo welma ko metti yo mettu ko maayde no sunina ko dewgal wala ko jibinede ne weltina e gede wona ɗum ko cuddungu ɗum ko inde ɗum ko hunde wele welde ɗum ko ñawre ɗum ko mayrede ɗum ko sul heddi ko noon to bangal tikkude nde e taƴodirde nde ko bange ɗum ɗo a weltaki hen ene mettuma kono noon hollirde nde hollirde boowal yiye yeeso ma ne la sallah sallah mbi kanko mbo heewi gatti so yi añi hunde yiyete tan ko yeeso makko mbo heewi gatti heewani haalde kono noon bangal gueɗe diine mawɗe no ala ɗumno wadde mbatten haqqille wadde eyi to bangal tikkere yamirande nde tikkere addoore taƴodiral nde ko nde wiya woto dir balɗe tati an kay jikku makko kanko jikku en mbi ko buulol hayso ɓorama wiltoto wona o jogui jikku bonɗo kaddi gurnam ma añ on jikku a yiiɗa ɗum ne jeeya hen wonde kefeer mo yiiɗa allah mo yiiɗa diine allah onon mbawi jiidude annabi nuhu jumtudum ko kefeer annabi nuhu jumtudum ko kefeer gueɗe mbaɗi noon wona nela sallam wurde babiram ko heferɓe abou talib nan ɗon abou lahab nan ɗon abbas en nan ɗon golle mabɓe bonɗe ɗe o yiiɗa ɗumen kono ko moƴƴi koye mo yi abou lahab nde nani o jibinama nde rimɗini korɗo mbina kalan ɗumum gondi ha hareji gari tan yimɓe kaɓiɓe on naati hen ɗo han kadi ɓe jaaƴi kono kam kanko wi noon ɓeɗo kaɓi mambo ladde allah nde foof kono wi enɗam ɗam ko enɗam jokkete ay ɗum wadde nde andi ko haqqille yahata neddeto bangal ɗe gueɗe tan inchallah to bangal tikkere haqqille e tikkere ɓernde aɗa wawi wonde neɗɗo onon gondi ko alay saago gondon kono aɗa mettinani bo ala ko mbawɗa hen tan ko promotionnaire ma onon jangguita onon dawɗa ɗon kiranto an a waɗani jangguirde nde waɗani ɗum ɗo liggorde nde kono gueɗe makko fo moƴƴani ko gujjowo ko penowo ko saye saye ko ɗumi ɗum ɓeɗɗo ɗum kay andi ɗum haqqille ma e ɓerde ma pop yo andi ɗum haqqille ma ko mbawɗa ɗo mbawɗa haalandeme no mbawɗa rentinde mbawɗa rentirade me mbaɗa sa wawro e haɗɗo heddi won action ngaji mbiya yo waɗ yanta e ɓernde nde mbiɗen e wawi hiɗade neɗɗo balsete ko nandi hen woto juuɗon hakkude juulɗo e juulɗo wonko jiiɗa makko ko fewani ɗeɗo gueɗe inchallah e wallahu alam eyi alhamdulillah sala salamu ala rasulillah nabina muhammad wala alihi wa sahbihi wa ala man wala eyi no battinɗin tan koye namdal meɗen joyeɓal ko fate tikkere haqqille e tikkere ɓernde hol hen ko handi e hutorede adade hutorede fof ko tikkere haqqille nde tikkere haqqille nde saabu jomum waɗi ko fewani mettina kono kalna ɗum tan wonani watte ɗum ɗo ko ni watte inchallah firti a hollirani yeeso ma ɗum welanima kono noon mbiya ɗum wonani tan ko ni watte nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam embo jooɗino tan goto e sahabaɓe arin waɗi jinni mum haala emin gonde annabi o haali haw haali haw wi hen emin gonde annabi ina andi ko jogori kewde jango wi mo ala haal ko kalano da idan ko woppu dum do ay islam wote ko jaggudo dal do aha woto wiini ala ko ni wete goto wiide so Allah jabi a jabi o wi ala wi so Allah jabi wana caggal jabre Allah so anne sa jabi ay ɗum woni ko noon wiyete hunde fof ko caggal Allah subahanahu wa taala wadde woto waddu o wiimo a jaaltani lillahi niddan o wi maten mbadduɗami Allah ele komin nawdiraɓen wadde ɗe gadi ayi firtiɗo jooni huunde nde welaani bo kono o hollirani wonde mo mettini on ñawni tan o korigi ɗum comme bonnunoɗo njuulo o embo yiya on no juula kono woppi ha on gayni embo ƴeewa on ari salanimo salmiti o wi ya wattu njuula a juulani o wiyani ɗum ɗo ɓasɗo ɗakkuɗo ala o wiimo tan ko odfo salli fa innaka lam tusalli mbaɗa ko fof ko niil woni noon darde fof manki farilla darde fof so manki farilla ɗum tappodirtaake fetti wo fof weddata aɗum woni ndeke mbo haqqille o adoto mbo ɓernde o sabu ne jeeya hunde hunde nde welanima ni e kono mbaɗirta ɗum ko ha kollira neɗɗo woni kollira neɗɗo woni tan ko mbiyete ko satande neɗɗo waɗi ko fewani e kono haade ko surtout janngoowo ɓuri moƴƴude ko waasa yiide e ma aɗa mettini ahan ayi ɗum waɗi ne addani hay waawde ɗemngal ene jeeya ɗenɗe neɗɗo ñawna ɗemngal ñawna tan yimɓe fof njala ɗum walla wi wonno yimɓe kollita ɗum no addana joomu añde ngaal geɗal wadde mbatten haqqille e wadde to baŋngal haqqille o tan woni hoore kono haqqille kala ko neɗɗo no waɗa yoyaade haqqille ahan so waɗi yaadani haqqille mum ɗum woni kee ko haaletaake inchallah haade koye geɗe ɓernde sabu geɗe ɓernde ɗe kaaldata koye Allah subahanahu wa taala annde ɗum ɗo welanima ala ko mbawanɗa ɗum ahan waɗa ebbono wawiide joom galle mo suusa ono iwrta ko ñama iwrta ko nan ɓinngel mo wawiide bamum ko noon geɗe mbaɗi noon wona en nganndi Ibrahima waɗdi noon e bamum kono machallah haali haala mbelka kanko fof yiide ko haamni kono haala mbelka yiya abati yiya abati machallah wadde ko raɓɓi tan to baŋngal ɗeɗo geɗe ko haqqille ardi hunde fof inchallah mai so wona ƴiyal e wallahu alam ƴiyal qur'an walla sunna tellungal laaɓngal e wallahu alam geɗal gonngal o wii ko juulooɓe ɓe ngannda qur'ana ɓe ngannda so ɓe nannge koppi ko ɓe njanngata ɓe ngannda so ɓe jooɗima ko ɓe njanngata e neɗɗo kam mbo annda qur'an naamtae goɗɗum ɗum ina waawi wonde ɗi no wayni leydi machallah en njiiɗo tan cheikh men cheikh Oumar Dia hafizullah en prêtre Ibrahima oɗo afrique sud africain gonnooɗo o gooto e seere ɓe catholique ne jaɓi allah e mbima won temedere ujunere jaɓi allah jaɓde makko allah ɓe o ardinooɓe fof plus de 100,000 personnes fof jaɓi allah ɓe jooni noon hono sikkuɗa ɓeeɗo aɗa sikki ɓeeɗo jaajaaɓe walla aan aan ɓe jibinteeɓe tan no ngoni seereme ɓe tan ɓeeɗo ko noon mbayi ala ɓe jibinaako wona seereme e jooni noon mbaddata ɓe kono yo fuɗɗo kam inchallah mawninde allah nde acode nda ila hali neɗɗo yo longuine tan ko noon wiyata allahu akbar no wiiɗi faamde samillahul min hamde ko noon noon kono wona neɗɗo fof ina meera ina weeɓana o mettan o kono joomum yo won heen tan allah no jaɓa inchallah hunde fof ko daawal daaɓa wona ko e mbi mana maayo ene nganndi ko heewata maayo koko toɓɓere fuɗɗori ujunere milo mana kilo e fuɗɗori ko taaɓande wona wadde e ko noon milliard o ne fuɗɗori ko mbuuɗo wadde hunde fof ko noon l'islam ko daawal daaɓal wadde ɗo ge l'islam jaɓɗum inchallah kono tan yo joomen dilli sabu kono muskila kono majjuɓe ɓe ngannduɗaa ko majjuɓe ɗum woni caɗeele ɗum ko enen jannguɓe ɓe ko enen kaaldata haa tegi hen o wii koye ndeer leydi juulɓe wallahi enen ɗaɓɓiɗini to njaaɗa fof enen jannguɓe ko allah anndini men ko wonɓe ngannduɗaa ɗum hawaani leydi hawaani leydi no foti jannguɗen e koreeji men tawɗen kono njuula janngiino o heewɓe men ndeeni faati ko gila naata anduɗal won mawɓe ni haa ngati bahe naata anduɗal ko noon jogii juulɗu ɗi ey ɗum koye renndo men woni alhamdulillahi rabbil alamin aɗa nana ɗum aɗa watten haqqille en tan mana moƴƴi wona mana haqqillaji men alhamdulillah ne renndoji men kam ha tenen fulɓe ene heewi haqqillaji mumen camori ene njaawi waawde huunde ene njaawi huñaade huunde wadde tii tan ko walleede no mbaawiri ɗeeɗo geɗe daawal daawal neɗɗo mbo waawa no waawi subhinaade inchallah subhanallah alhamdulillah allahu akbar ɗo waawa ɗo eywa kadi ko janngatee ko ko heewi hen ko haalate ko ko heewi hen wona farilla ko haalate tan woni farilla e juulu tan ko Allahu akbar munatirta o e faatiha wonande juulnoo hoore muɗum e assalamu aleykum ko heddi ko pop wona farilla wona farilla noon kono woni he sunnaji teemtuɗi noon sujjanede eyo kono ko neɗɗo waawa ko yo rewe baawɗo inchallah yo rewe baawɗo to banngal janngin o kam yoniima amma wiide subhana rabbiyal azim en subhana rabbiyal ala en geɗe mbaawi noon ɗum wonaa farilla to banngal tahiyat noon kadi ino naamdi sabu tahiyatu ko sunna to cewɗo ko sunna wonande caafi juulɗe nde ndaa salam ko farilla heddi ɓeeno jaawi ko sunna fittu ko alaa sabu janngee tan jom ko naamdoteeɗo ɗum sabu haqqille mboy jogii o ko waawi rondade haa heewi haqqille mboy jogii oon tan haqqillaaji jogi ɗen heddi tan ko oo ɗoo heɓlanaama ooɗoo heɓlanaaka wadde ɗum ɗo ko raɓɓiɗi ɓeeɗoo ko enen naamdoteeɓe inchallah ɗum noon mbatteheen haqqille no yimɓe njaarata hannde denten ni yahooɓe denten njaha heen waajotooɓe wonooɓe jamaaje ko nanndi heen ɓeeɗoo njiɗi inchallah ko heewi heen waɗii to duuɗe mbaɗaa heen naamdi koreeji men jogiiɓe yo mahdude dañaani janngude kono kaali sali mooni yo janngu janngina inchallah jannguɓe kadi yo njaha heen almuɓeɓe kadi o liyo ko njahata e ɗiiɗo kewuuji ɗi ngalaa faayida on dañii ɗo njaha ɗon hamma yirel dannga yummo yooliima ɗannantooɗo kay gammu en ɗannantooɗo ziyara en ɗannantooɗo ɗum ɗo en cuddungu en innde en maayde en e ko nanndi heen en dañii ɗannande ɗannan yettii deftere allah nden laa salah sallam haa jumbay ni ɓoyi ko balihu an ni walaw aya hay so ko aaya gooto ndeenɗaa ka naamdoteen so a renaani ma naamde holkan ma rende so a reeni ma naamde mbeta yettinii wadde ɗe geɗe banndam en ko responsabilité meeɗen en jogii haa heewi neɗo ko anndi fof yo anndi ganndu doctoral gal ngal yo finndin ko yimɓe kaalon ko affaire ngaynaaka geɗe kimmuɗe heen ɗe neɗɗo ƴettu ko alaa heen koye neɗɗo weddolaade ko noon tandi en jogii haa heewi haa heewi ko moƴƴi ko moƴƴaani fof ko ɗum ganndal nafata ɗum pinal nafata ko moƴƴi ko ƴettaa ko heddi ko kuysaa mbeddoɗaa inchallah so tawii fof moƴƴaani kadi calaa kadi ƴeewaa goɗɗo ƴeewoyiyaa ko moƴƴi inchallah e wallahu alam kono tan mbiɗen allah haɗataa nde maa ndi haɗa jiggaandi allah uddataa jooka jaɓɓe allah allah ne yiɗi jaɓooɓe ɗum ɓe ɗoon ɗo kamɓe jeɓɓi kiñii kamɓe naati e diine l'islam ɗoon ɗo haɗe maɓɓe waawde ko juulɗo foti waawde e farillaaji mum ko eɓe jaɓane ndeen majjere inchallah kala ko ɓe ndewri allah heen allah ne jaɓa inchallah ɓegen mbatten haqqillaaji men inchallah e namdal meɗen gonngal o wii ko njuulu maayɗo ɓeeno luuri heen gorko heen debbo heen holto darate njuulu paamen njuulu en ɓuri famɗude luure e dewe allah ɗee fof sabu geɗe heewɗe heen alaa miin ko nin njiirumi geɗe laamu en geɗe goɗɗe ne waɗi haa heewi holno ƴettirten ono cuɓortoɗen ɗum geɗe keewɗe heen ne laa salah sam ɗaccani ko enen wiyani tan ko oɗo jibinte wona ɗaadi ko oɗo jibinte tan wona almaami oɗo jibinte tan ko enen cuɓoto enen miijoto holmo ɓurɗen haa ndiɗde ngolle ful ardanoomen jamaa kaa juulna en jannginana en ronnana en e ko nanndi heen sen maayiraama e ko nanndi heen walla men no innirte e ko nanndi heen ɗe gen jogi miije amma njuulu ngu nelaa salah sallam aflaaki ñaamum so naa juuli o wii njuulee tan no njiiruɗon mbeɗa juulira ni njuulu maayɗo nelaa salah sallam hade mo sankaade juuli heewɓe gorko de o daratonoo ko tolnde hoore ɗo debbo o daratonoo ko tolnde balaɓe ɗo ko ɗo hadisaaji mum ko bouhaari e muslim ɗum noon wiyooɓe heen ɓe ko juumore tan inchallah kono kay muskila men kadi en kaali ɗo ko hadisaaji ngaraani ɗo en ngadi jiimnoo men ɓe ɓeen kadi defte arde ɗo nani ni won defte joolaaɗe won batuuji gandu defte joolaaɗo on ɗo port dakar ɗo wadde gaɗe mbatten haqqillaaji ɓe njiiɗaa napinen ɓe njiiɗaa tinen ɓe njiiɗaa ngannden njiiɗaa naftorɗen wadde ɗum noon wadde en nganndii defte ngoodi aɗa waawi wadde téléphone ma aɗa wadde ordinateur ma mbaɗaa e tablette ma mbaɗaa e pas ma jiɗɗaa fof mbaɗaa tawa aɗa jogii aɗa waawi soodde kadi deftere njogoɗaa ɗemɗe ɗee fof no firaa heen wadde ko raɓɓiɗ tan wonande gorko ko tolde hoore ɗo wonande debbo ko tolde balaɓe ɗo ko ni nelaa sam holliri en tan ko raɓɓiɗi ko juuloo ko ɗo nanngata e koppi ko ɗo sujjata ko ɗo joototo ko ni joototo ɗum no holliri men ni ɗeeɗo geɗe ko noon hollira inchallahu e wallahu alam e namdal meɗen dewngal heen o wii ko holɗo jawdi tolnotoo haa aske ko nelaa salah sallam dottunoo ko haa ɗo njaaraten ɗo adunoo fof ko ɗum yaarata kaŋŋe e haalis kaŋŋe e haalis daneejo heddoo noon kaŋŋe waɗi ko eddaaji annduɓe hannde ɓe mbii kaŋŋe enen nganndi no waɗi gal mo mbiyata 12 no waɗi mbo 16 no waɗi mbo 18 no waɗi mbo 22 mo waɗi mbo 24 ɓe mbii ko ɗi gaɗiiɗi ɗii fof gila 12 haa 22 en bi ko dido fo wona pire kanye woni kanye tan tigirigi tan ittaka wartaka ko mo 24 wadde on e zaman Allah sallallahu alaihi wasallam wonno ko men kelleje nogas kaaris danejo mo pire o kadi ko temeji de mbudu nden kanyu yaranno nden men kelleje nogas weccanno ko temeji de mbudu kono non kanye buri yawde ceppere e kaalis kanne bamtima heewi effectivement biida mo 3 million djumaano fedde ton inshallah kono joni kam ma won 3 million e demi certi ko to bangal pc poids o ko 85 grammes kanne bo gal 24 o 85 grammes senegal na ye ko kanne banque centrale mo nyalam fo na wada na hala firi mauritanie ko non sa wadi en namdi mo google so france mbawda so arab so mbawda so anglais mbawda a wadi hen tan kanye poa kanye bogal 24 o mana 85 gram no futi e franc cfa no futi e dollar no futi e euro no futi e ugi ndo ko majja bo ko yatti inshallah ewa to bangal o do tan mashallah kanye ina yana ina bamto hande e wande banque centrale ko rokkiri 85 gram kanye o hawroita ko 1,865,665 firti tan e ko million ngaji didi mankudi tema dere fawnde million ngaji didi mankudi tema dere fawnde firti yihino ha 1,900,000 ruti tima sel firti kange ko non wadde en gandi to bangal ko jogotoda kalis wona fari la ya asko ko ko hedde 1,000,000 hande do ko 1,800,000 eywa kono non so bangal askude nde to bangal askude nde ko nden woni farile ya asku so yettaaki don wona farile kono tay di ngasta sabu asakal ko salaksa njulu farilla ne jogi waktu mum subaka na jogi waktu mum tisbar ko non takusan ko non futur ko non geje ko non kono waktu no yonan nde tay di nafla subaka joni hada yontude joni hada fajir ferta ko jidda fon jula tisbar hada gum ju waktu mum yonde ko jidda fon jula tagal ti subar don tatsan ko jidda fo njula e wete nafila askal gal ne ko non yottaaki suwa wonde farilla kon non no jidda fo mbadira inshallah ko sadak tan wona inshallah sadak mo jukaje mujji ne do won horum ni askal gal mujji wawdi hore yeltinande askude nde askude no fori ngaskirta 2.5% yan way fondu pirti tan ko jukida ko divisé par 40 abassal divisé par 40 wadde salaire ma faayi salaire ma wadum divisé par 40 jeltina gedal askal ma e gedal mo jii mbatten hakil inshallah wadde ko ton yottoto e wadde askal ndeka en gandi woni farilla ko ma yottu yo coggu biimi men kelleje nogas kanne bo 24 o on pire kanne lengo o e so yottaki ton wadda sey ko to bangal gram e men kelleje nogas kanne hawrata be bi ko 85 gram 85 gram ko mbawda wonde fof so gonda ko États-Unis d'Amérique waddum 85 grammes o mbo kangé mbo 24 o no fuuti heewda tay dollar tay ko orof gonda no fuuti heewda tay euro taw gonda ko Sénégal no fuuti heewda tay franc CFA taw gonda ko Mauritanie fuuti heewda tay ougué donc to bangal ougué kam ko 1,865,665 ko hawroyde hande wodo nyalom dum non ko feewi hen kala immi ko to Allah subhanahu wa ta'ala yalla jaba en kala ko wona ummi ko to sheedan yalla yaafu en hala wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.